Pista 3. Capitolul 10. În desișul unei păduri scăldate de ploaie, la 3 km departare de cartierul general al forțelor navale de la Sutwick House, cel care trebuia să ia această grea hotărâre răsucea problema pe toate fețele, încercând să-și limpezească gândurile în vagonul său remorcă de 3 tone și jumătate, modest mobilat. Cu toate că ar fi putut să se instaleze mai confortabil în imensa clădire de la Sutwick House, Eisenhower preferase să rămână unde se afla. Dorea să fie cât mai aproape de porturile unde se îmbarcau trupele. Cu câteva zile mai înainte, dăduse ordin să se amenajeze un mic cartier general de campanie, câteva corturi pentru ofițerii din imediata lui subordine și câteva vagoane remorcă, printre care și al său, pe care îl denumise cu mult înainte, furgonul meu de circ. Vagonul lui Eisenhower, scund, lung, semănând oarecum cu un camion folosit la mutat, avea 3 mici compartimente, servindu-i de dormitor, salon și birou. Pe lângă acestea, montate cu grijă pe toată lungimea vagonului, mai erau o mică bucătărie, o minusculă centrală telefonică, o toaletă cu evacuare chimică, iar la unul din capete o platformă cu geam lâc, care îi servea de post de observație. Dar comandantul suprem rareori stătea locului timp mai îndelungat, astfel încât să folosească vagonul din plin. Rareori utiliza biroul sau salonul. Ședințele statului major aveau loc de obicei într-un cort din apropiere. Numai dormitorul părea locuit. Avea o pecete personală. Pe masa de lângă cușetă, un vraf de romane western și tot acolo două fotografii a soției sale, Mamie, și a fiului său de 21 de ani, John, în uniformă de cadet de la West Point. Din acest vagon, Eisenhower comanda aproape 3 milioane de soldați aliați, dintre care mai bine de jumătate erau americani. Circa 1.700.000 de soldați, marinari, aviatori și grăniceri de coastă. Forțele britanice și canadiene cuprindeau la oaltă cam 1 milion de oameni. În plus, erau contingente ale Franței Libere, polonezi, cehi, belgieni, norvegieni și olandezi. Niciodată în decursul istoriei, un american nu mai comandase atâția oameni, aparținând atâtor națiuni diferite, și nici nu purtase o asemenea răspundere covârșitoare. Totuși, cu toată importanța misiunii ce-i fusese încredințată și a puterii sale vaste, nimic nu lăsa să bănuiești în acest om din Middle West, înalt, bronzat, veșnic surâzător, pe comandantul suprem al forțelor aliate. Spre deosebire de alți comandanți aliați celebri, care puteau fi imediat recunoscuți grație unei particularități vestimentare, o capelă excentrică sau o uniformă strălucitoare cu pieptul plin de decorații, Eisenhower era rezervat în toate. În afară de cele 4 stele ale gradului său, el nu purta decât o singură panglică de decorații peste buzunarul de la piept, iar pe umăr, emblema cu spada strălucitoare a comandamentului suprem al forțelor expediționare aliate. Chiar în vagonul său, puține erau semnele rangului său înalt. Nu se vedeau nici staguri, nici hărți, nici instrucțiuni înrămate sau fotografii cu dedicații ale oamenilor importanți sau mai puțin importanți care veneau adesea să-l viziteze. Dar în camera sa de dormit, lângă pat, erau 3 telefoane de primă însemnătate. Fie cel roșu era rezervat comunicărilor urgente cu Washingtonul, cel verde îl lega pe fir direct cu reședința lui Churchill de la Londra, Downing Street, numărul 10, iar cel negru îl punea în legătură cu generalul major Walter Bedell Smith, valorosul său șef de stat major, cu cartierul general din apropiere și cu alți ofițeri superiori din comandamentul suprem aliat. Prin telefonul negru a aflat Eisenhower, care și-a avea destule griji, de telegrama eronată în legătură cu debarcarea. La auzul acestei știri, a amuțit. Adjutantul său naval, capitanul Harry Butcher, își aduce aminte că l-a auzit pe comandantul suprem mormâind doar ceva la telefon, în semn că a înțeles. Ce mai fi putut spune sau face? Cu 4 luni înainte, în nota prin care era numit comandant suprem, Comitetul Mixt al Șefilor de Stat Major de la Washington îi precizase misiunea într-un paragraf explicit. Acesta suna: veți debarca pe continentul european și, împreună cu celelalte Națiuni Unite, veți începe operațiile care au ca scop pătrunderea până în inima Germaniei și distrugerea forțelor sale armate. Această singură frază conținea ținta și scopul întregii ofensive, dar pentru toți aliații, aceasta reprezenta mai mult decât o simplă operație militară. Eisenhower o numea o măreață cruciadă, o cruciadă care avea să pună pentru totdeauna capăt tiraniei monstruoase ce împinsese lumea în cel mai sângeros război, zdruncinase un întreg continent și adusese în stare de sclavie peste 300 de milioane de oameni. În realitate, în momentul acela, nimeni nu-și putea măcar imagina adevărata amploare a barbariei dezlănțuite de nazism pe tot cuprinsul Europei, milioanele de oameni morți în camerele de gazare sau în crematoriile aseptice ale lui Heinrich Himmler, milioanele de oameni smulși cu forța din țara lor și mânați ca o turmă la munca forțată, din care un procent imens nu avea să se mai întoarcă, milioanele de oameni torturați până la moarte, ostatici executați sau exterminați prin foamete. Scopul suprem al Marii Cruciade nu era numai acela de a câștiga războiul, ci și de a zdrobi nazismul, de a pune capăt unei perioade de o sălbăticie fără precedent în istorie. Dar mai întâi, era necesar ca debarcarea să reușească. Dacă eșua, înfrângerea definitivă a Germaniei putea să mai fie tărăgănată ani de zile. Preparativele acestei debarcări, de care depindeau atât de multe, alcătuirea minuțioasă a planurilor militare, duraseră peste un an. Cu mult înainte de a se fi știut că Eisenhower va fi numit comandant suprem, un mic grup de ofițeri englezi și americani, sub comanda generalului locotenent englez Sir Frederick Morgan, elaboraseră bazele ofensivei. Problemele pe care trebuiau să le rezolve erau extrem de complicate. Aveau puțini indici, puține precedente militare, dar în schimb, în fața lor se ridica o puzderie de semne de întrebare. Unde trebuia să aibă loc ofensiva și când? Câte divizii erau necesare? Dacă X divizii erau necesare, aveau să fie ele disponibile, pregătite și gata de atac la o dată Y? Câte vase erau necesare pentru transportul lor? Ce forțe trebuiau destinate pentru bombardarea coastei, pentru sprijin apropiat și pentru escorte? De unde se puteau aduce vasele de debarcare? Se puteau oare lua de pe teatrele de război din Pacific și Mediterana? Câte aeroporturi ar fi trebuit pentru miile de avioane necesare atacului aerian? Cât va dura adunarea materialului, a echipamentului, a armamentului, a muniției, a mijloacelor de transport și a alimentelor? Ce cantități trebuiau prevăzute nu numai pentru atac, dar și pentru perioada imediat următoare? Acestea nu erau decât câteva din grelele probleme pe care strategii aliați trebuiau să le rezolve. Și mai erau încă mii de felul acestora. Până la urmă, studiile lor, modificate, revizuite și dezvoltate, au constituit planul Overlord, după ce Eisenhower a preluat comanda forțelor aliate. Punerea în aplicare a acestui plan a necesitat mai mulți oameni, mai multe vase, mai multe avioane, mai mult echipament și material decât oricare altă operație militară cunoscută în istorie. Era o acțiune de proporții colosale. Înainte chiar ca planul să fi luat o formă definitivă, un puhoi necontenit de oameni și materiale începuse să se scurgă spre Anglia. Curând, numărul americanilor din orășelele și satele situate în această zonă copleșea pe cel al localnicilor. Cinematografele, hotelurile, restaurantele, sălile de dans și pubsurile lor, localuri destinate consumului de băuturi alcoolice, fură invadate de trupe din toate statele Americii de Nord. Pretutindeni, răsărirea aeroporturi. În vederea marii ofensive aeriene, pe lângă zecile de baze existente, se mai construiră alte 163. Ajunseseră atât de multe, încât aviatorii din flota 8 și 9 aeriană obișnuiau să spună în glumă că se putea străbate Anglia în lung și în lat ca în taxi, fără a ridica măcar o aripă. Porturile erau înțesate de vase. O mare flotă navală de sprijin, alcătuită din aproape 900 de vase, de la crucișătoare și până la vedete, începu să se adune. Convoiele soseau într-un număr atât de impresionant, încât până în primăvară aduseseră aproape 2 milioane de tone de alimente și materiale, atât de mult, încât pentru transportul lor a fost necesară construirea a 250 de kilometri de cale ferată. În mai, sudul Angliei părea un gigantic arsenal. Grămezi imense de muniție erau ascunse în păduri. Pe bărăgane se înghesuiau până la refuz tancuri, vehicule pe șenile, autoblindate, camioane, jepuri și ambulanțe, peste 50.000 de vehicule. Pe câmpii se întindeau lungi șiruri de obuziere, tunuri antiaeriene, stive de materiale prefabricate, de la barăci Nissan până la piste de aterizare și vaste parcuri de buldozere și excavatoare. Depozitele centrale gemeau de alimente, îmbrăcăminte și material sanitar, de la pilule conta răului de mare până la cele 124.000 de paturi de spital. Dar cel mai impresionant spectacol îl oferau văile pline de lungi coloane de material rulant. Aproape 1.000 de locomotive nou-nouțe și circa 20.000 de cisterne și vagoane de marfă menite să înlocuiască imediat după consolidarea capului de pod materialul francez distrus. Se mai aflau acolo și ciudate mașinării noi de război, tancuri anfibii, altele care căreau mari punți pliante de metal ce aveau să servească la trecerea șanțurilor anti-tank sau la escaladarea zidurilor, altele înzestate cu dispozitive care să pipăie terenul înaintea lor și să detoneze minele. Erau ambarcații plate în formă de blocuri lungi, încărcate cu o pădure de țef pentru a lansa cele mai noi arme, rachetele. Dar lucrul cel mai straniu din toate erau, desigur, cele două porturi artificiale menite să fie remorcate până pe coastele Normandiei, adevărate miracole ale tehnicii și unul dintre marile secrete ale operației Overlord. Ele asigurau un flux constant de oameni și material la capul de pod în cursul primelor săptămâni critice până la cucerirea unui port. Aceste porturi artificiale, numite Mulberries, cuprindeau în primul rând un spargeval exterior alcătuit din flotoare enorme de oțel. Apoi urmau 145 de chesoane uriașe de beton armat de diferite mărimi, care aveau să fie scufundate cap la cap pentru a forma un spargeval interior. Cel mai mare dintre aceste chesoane era prevăzut cu adăposturi pentru echipaj și tunuri antiaeriene și arăta, atunci când era remorcat, ca un bloc de 5 etaje culcat pe o rână. În aceste porturi artificiale, cargouri mari, ca cele de tip Liberty, puteau să-și descarce încărcătura în șlepurile care aveau să facă naveta între coastă și port. Vase de tonaj mai mic, vase de coastă și de debarcare puteau descărca încărcătura direct pe digurile masive de oțel, unde așteptau camioane pentru a o transporta la țărm, peste lungile poduri de pontoane. Dincolo de Mulberry's, un șir de 60 de blocuri de beton aveau să fie scufundate pentru a constitui un spargeval suplimentar. Odată instalate în fața coastelor Normandiei, fiecare din aceste porturi artificiale avea să aibă dimensiunile portului Dover. În tot cursul lunii mai, s-au transportat oameni și materiale în porturile și punctele de îmbarcare. O problemă majoră o constituia aglomerarea căilor de acces, dar intendența, poliția militară și serviciile căilor ferate britanice au reușit într-un fel sau altul să asigure circulația în timpul stabilit. Trenuri încărcate cu trupe și materiale se înghesuiau pe toate liniile secundare, așteptând să se îndrepte spre coastă. Convoaiele blocau toate drumurile. Fiecare sat, fiecare cătun era acoperit de un praf fin și în liniștea nopților de vară, întreg sudul Angliei, răsuna de uruitul surd al camioanelor, de duduitul și zdrângănitul tancurilor și de vocile specifice ale americanilor, care nu păreau să aibă depus decât o singură întrebare. Mai mult până la văgăuna aia blestemată? Aproape peste noapte, în regiunile de coastă, orașe întregi de barăci Nissen răsăriră ca din pământ spre a primi oamenii care soseau neîncetat. Dormeau în paturi suprapuse pe câte 3 și 4 rânduri. Dușurile și latrinele se aflau de obicei destul de departe și oamenii încolonați așteptau să le vină rândul. La ora mesei, cozile de la cantină erau uneori mai lungi de 1 kilometru. Erau atât de multe trupe, încât numai pentru asigurarea funcționării instalațiilor americane a fost nevoie de 54.000 de oameni, dintre care 4.500 bucătari care abia învățaseră meseria. În ultima săptămână a lunii mai, începuse îmbarcarea oamenilor și a materialului pe vasele de debarcare. Sosise în sfârșit momentul. Cifrele depășeau orice închipuire. O asemenea forță părea covârșitoare. Și acum, această puternică forță armată, tineretul și resursele lumii libere, așteptau hotărârea unui om. Eisenhower. Aproape toată ziua de 4 iunie, Eisenhower rămase singur în vagonul său. El și ofițerii săi făcuseră tot posibilul pentru a asigura debarcării cele mai mari șanse de reușită, cu prețul la cât mai puține pierderi omenești. Dar acum, după luni de pregătiri politice și militare, operația Overlord era la discreția elementelor naturii. În fața lor, Eisenhower se simțea cu mâinile legate. Tot ce putea face era să aștepte, cu speranța că vremea se va îmbunătăți. Dar indiferent ce s-ar fi întâmplat, până la sfârșitul zilei, era obligat să ia o hotărâre importantă, să dea ordinul de pornire sau să mai amâne încă o dată debarcarea. Într-un fel sau altul, reușita sau eșecul operației Overlord depindea de hotărârea pe care avea să o ia. Nimeni nu putea decide în locul său. Această răspundere apăsa în întregime pe umerii lui. Eisenhower se găsea în fața unei teribile dileme. La 17 mai, hotărâse că ziua Z nu putea fi aleasă decât dintre următoarele 3 zile ale lunii iunie. 5, 6 sau 7. Cercetările meteorologice arătaseră că 2 din condițiile atmosferice esențiale pentru invazie aveau să existe în zona Normandiei numai în cursul acestor zile, unde răsări de lună târziu și, curând după ivirea zorilor, o maree joasă. Parașutiștii și infanteria aeropurtată, care urmau să dezlănțuie asaltul, circa 18.000 de oameni aparținând diviziilor 101 și 82 americane și diviziei 6 britanice, aveau nevoie de lumina lunii. Dar pentru ca atacul să constituie într-adevăr o surpriză, trebuiau să rămână în întuneric până să ajungă deasupra zonelor de lansare. Un răsărit de lună târziu le era deci indispensabil. De asemenea, debarcarea pe mare trebuia să se efectueze când mareea ar fi fost destul de joasă, spre a scoate la iveală obstacolele instalate de Rommel. Sincronizarea întregii operații depindea de această maree, iar pentru a complica și mai mult calculele meteorologilor, întăririle ce aveau să debarce mult mai târziu, în cursul zilei, aveau și ele nevoie de o maree joasă, și aceasta înainte de lăsarea serii. Acești 2 factori foarte importanți, clarul de lună și mareea, îl încătușau mult pe Eisenhower. În fiecare lună existau numai 6 zile cu maree joasă, favorabile debarcării, iar 3 dintre ele erau fără lună. Dar nici aceasta nu era totul. Multe alte elemente trebuiau luate în considerație. Întâi, toate serviciile aveau nevoie de numeroase ore de lumină și de vizibilitate bună pentru identificarea plajelor, pentru ca marina și aviația să recunoască obiectivele, pentru a reduce riscurile de ciocnire, când cele 5.000 de vase aveau să evolueze aproape unul lângă altul în estuarul Senei. Apoi, era necesar ca marea să fie calmă. Lăsând la o parte pierderile pe care le putea produce flotei o mare agitată, râul de mare putea să scoată din rânduri nenumărați oameni chiar înainte de a fi apucat să pună piciorul pe uscat. În al treilea rând, era nevoie ca un vânt din larg să sufle la mică altitudine, măturând fumul din jurul plajelor, astfel ca obiectivele să devină lesne vizibile. În sfârșit, aliații mai aveau nevoie de 3 zile liniștite după ziua Z pentru a ușura consolidarea pozițiilor prin aducerea rapidă de oameni și materiale. Nimeni la comandamentul suprem nu se aștepta la condiții atmosferice ideale pentru ziua Z, iar Eisenhower, mai puțin ca oricare altul, învățase în cursul la nenumărate ședințe de lucru cu meteorologii să recunoască și să cântărească toți factorii care îi puteau oferi un minimum de condiții acceptabile pentru dezlănțuirea ofensivei. Dar, după părerea meteorologului său, șansele erau cam de 1-10 ca să existe aceste condiții indispensabile pe coasta Normandiei în vreo zi a lunii iunie. În această duminică furtunoasă, în timp ce Eisenhower cumpănea singur în vagonul său toate posibilitățile, sorții potrivnici păreau să fi luat proporții astronomice. Din cele 3 zile posibile pentru debarcare, alesese ziua de 5 iunie spre a putea la mare nevoie să amâne ofensiva pentru 6. Dar dacă ar fi dat ordinul de debarcare pentru 6 iunie și apoi ar fi trebuit să-l contramandeze, problema aprovizionării cu combustibil a navelor întoarse din drum îl putea împiedica să atace în ziua de 7. În acest caz, avea de ales între două alternative. Putea amâna debarcarea până la 19 iunie, dată la care marea avea să fie din nou favorabilă. Dar atunci, trupele aeropurtate ar fi fost obligate să atace pe întuneric, noaptea de 19 iunie fiind fără lună. Cealaltă alternativă era să aștepte până în iulie, dar o amânare atât de prelungită, avea să spună el mai târziu, era prea chinuitoare ca să o ia în considerație. Atât de înspăimântătoare părea ideea unei amânări, încât mulți dintre ofițerii cei mai prudenți din statul major al lui Eisenhower erau gata să-și asume riscul de a porni mai degrabă atacul în ziua de 8 sau 9 iunie. Ei nu vedeau cum s-ar fi putut ca peste 200.000 de oameni, dintre care cea mai mare parte fuseseră deja înștiințați de misiunea ce aveau de îndeplinit, să fie ținuți izolați și cantonați, săptămâni întregi pe vase, în zonele de embarcare sau pe aeroporturi, fără ca secretul ofensivei să nu răsufle. Chiar dacă în tot acest timp nu s-ar fi comis nicio indiscreție, cu siguranță că avioanele de cercetare de care dispunea Luftwaffe ar fi descoperit flota masată, dacă acest lucru nu se și întâmplase, sau agenții germani ar fi aflat cumva despre planul aliat de debarcare. Toți erau de părere că eventualitatea unei amânări era de neconceput. Dar singur Eisenhower era cel ce avea să hotărască. În timp ce se lăsa înserarea, comandantul suprem ieși de câteva ori în pragul vagonului său și privi peste vârfurile copacilor bătuți de vânt la perdeaua groasă de nor ce acoperea cerul. Din când în când, ieșea din vagon și umbla în lung și în lat prin fața lui, fuma țigară după țigară, da cu piciorul în câte o bucată de zgură de pe cărăruie, o siluetă înaltă, cu umerii ușor aduși, cu mâinile afundate în buzunare. În cursul acestor plimbări solitare, Eisenhower părea că nu observă pe nimeni. În după amiaza aceea, zări însă pe unul din cei 4 corespondenți de război acreditați pe lângă comandamentul suprem. Merrill Red Mueller, de la NBC, National Broadcasting Company. "Hai cu mine, Red," spuse el deodată și, fără a-l mai aștepta, Ikey o porni cu pașii săi repezi, ținând mai departe mâinile în buzunare. Mueller trebuie să fugă după el și l-ajunse din urmă când se afunda în pădure. A fost o plimbare tăcută și stranie. Eisenhower nu scotea nicio vorbă. Mueller își aduce aminte că Ikey părea dus pe gânduri, cu totul absorbit de problemele sale. Parcă uitase că mă aflam alături de el. Mueller ar fi avut numeroase întrebări să-i pună comandantului suprem. S-a abținut însă, simțind că momentul nu era potrivit. Când s-au întors la cantonament și Eisenhower și-a luat rămas bun, corespondentul l-a urmărit cu privirea cum urca scărița de aluminiu a vagonului. În acel moment, Eisenhower îi păru, copleșit de povara grijilor sale, ca și când fiecare din cele 4 stele de pe umerii săi ar fi cântărit o tonă. Seara, puțin înainte de ora 9:30, ofițerii superiori de la cartierul general al lui Eisenhower și șefii statelor lor majore s-au întrunit în biblioteca de la Sutwick House, o încăpere mare, confortabilă, în care se aflau o masă acoperită cu postav verde, câteva fotolii și 2 canapele. În rafturile de stejar ce îmbrăcau 3 pereți, se aflau puține cărți, din care cauză camera părea goală și nelocuită. Draperiile grele de camuflaj de la ferestre înăbușau ropotul ploii și vuietul vântului de afară. Grupul mic de ofițeri discutau potolit. În fața căminului, generalul major Walter Bedell Smith, șeful de stat major al lui Eisenhower, se întreținea cu comandantul suprem adjunct, mareșalul de aviație Tedder, mare fumător de pipă. Mai la o parte stătea vijeliosul comandant al flotei aliate, amiralul Ramsay, și lângă el comandantul forței aeriene aliate, mareșalul de aviație Lyle Mallory. Generalul Schmidt își aduce aminte că un singur ofițer nu era în uniformă, aprigul Montgomery, însărcinat cu dirijarea ofensivei în ziua Z. Purta obișnuiții săi pantaloni de catifea răiată și un pulover. Aceștia erau oamenii care aveau să înfăptuiască ordinul de atac atunci când Eisenhower le va da semnalul. Acum, împreună cu ofițerilor de stat major, în cameră se aflau cu totul 12 ofițeri superiori, așteptau sosirea comandantului suprem și conferința hotărătoare, ce urmea să înceapă la orele 9:30. Atunci aveau să fie în posesia ultimelor previziuni meteorologice. La ora 9:30 precis, ușa se deschise și apăru Eisenhower, îmbrăcat impecabil în uniforma sa de campanie verde închis. Surâsul său binecunoscut ilumină doar o clipă fața când salută pe vechii săi prieteni. Apoi, de îndată ce începu conferința, îngrijorarea se așternu din nou pe chipul său. Orice introducere era de prisos, toți cunoscând gravitatea hotărârii pe care trebuia să o ia el. Aproape în același timp, cei trei meteorologi principali ai operației Overlord intrară în cameră. Șeful lor era colonelul G.N. Stagg de la Royal Air Force. Se făcu liniște de îndată ce Stagg începu să dea citire raportului său. După ce expuse pe scurt condițiile atmosferice din ultimele 24 de ore, continuă liniștit. Domnilor, au intervenit unele schimbări bruște și neașteptate. Toți ochii erau ațintiți asupra lui Stagg, în timp ce cuvintele sale aduceau îngrijoratului Eisenhower și ofițerilor săi o licărire de speranță. Apăruse un nou front atmosferic care, spunea el, îndreptându-se către canalul Mânecii, ar putea determina în câteva ore o înseninare treptată deasupra zonelor de debarcare. Această ameliorare a timpului avea să dureze toată ziua următoare până în dimineața zilei de 6 iunie. Apoi, vremea se va înrăutăți din nou. Până atunci, vântul va slăbi simțitor și cerul se va limpezi suficient, cel puțin atât cât era necesar ca bombardierele să intre în acțiune în noaptea de 5 spre 6 și în dimineața zilei de 6 iunie. Stratul de nor se va îngroșa apoi către prânz și cerul se va acoperi din nou. Pe scurt, îl anunța pe Eisenhower că va urma o scurtă perioadă de vreme relativ frumoasă, cu mult sub cerințele minimale, care avea să dureze ceva mai mult de 24 de ore. Nici nu-și terminase Stagg bine expunerea că meteorologii au fost supuși unui foc de baraj de întrebări. Previziunile erau sigure, era posibilă vreo eroare, au verificat buletinul la toate sursele, exista vreo șansă ca vremea să se îmbunătățească în continuare imediat după 6 iunie. La unele întrebări, meteorologii nu au fost în stare să răspundă. Rapoartele lor fuseseră verificate și răsverificate și erau cât se poate de optimiști în legătură cu previziunile. Dar, bineînțeles, nimic nu era sigur. Capricile timpului puteau oricând desminți cele susținute. Pe cât le-a fost cu putință, au răspuns la întrebări, după care au plecat. Timp de un sfert de oră, Eisenhower deliberă cu ofițerii săi. Amiralul Ramsey insista asupra urgenței de a se lua o hotărâre. Convoile americane de sub comanda contraamiralului Kirk, având ca țintă plajele Omaha și Utah, trebuiau să primească ordinul de plecare în următoarele jumătate de oră pentru ca operația Overlord să poată avea loc marți. Problema combustibilului îl îngrijora nespus pe Ramsey. Dacă vasele porneau în larg și apoi ar fi fost rechemate, le-ar fi fost cu neputință să fie din nou gata de plecare în ziua de miercuri 7 iunie. Eisenhower se consultă pe rând cu ofițerii săi. Generalul Smith era de părere că ofensiva trebuia pornită în ziua de 6. Era un risc care trebuia totuși neapărat luat. Lui Tedder și Lyle Mallory le era teamă că până și plafonul jos de nori anunțat va împiedica forțele aeriene să acționeze în mod eficace. Aceasta ar putea însemna că aviația nu va putea susține în mod adecvat ofensiva. Riscurile erau mari. Montgomery se menținea la părerea sa din ajun când ziua Z, 5 iunie, fusese amânată. Eu, spuse el, aș fi de părere să-i dăm drumul. Acum era rândul lui Aiki. Sosise clipa în care numai el trebuia să ia hotărârea decisivă. A urmat o tăcere îndelungată. În vreme ce Eisenhower cântărea toate posibilitățile, generalul Smith, care îl observa, fu impresionat de expresia de izolare și singurătate a comandantului suprem, care stătea cu capul plecat, cu mâinile împreunate pe masă. Se auzea tic-tacul ceasului. Unii spun că au trecut 2, alții chiar 5 minute. În sfârșit, Eisenhower, cu îngrijorarea antipărită pe față, își ridică privirea și le anunță hotărârea sa. El spuse cu glas căzut. Sunt ferm convins că trebuie să dăm ordinul. Nu-mi place, dar nu avem încotro. Nu văd altă soluție. Eisenhower se ridică. Părea obosit, dar tensiunea parcă mai dispăruse. 6 ore mai târziu, în cursul unei scurte întâlniri pentru examinarea ultimelor buletine meteorologice, el avea să reconfirme hotărârea sa. Marți 6 iunie avea să fie ziua Z. Eisenhower și ceilalți comandanți ieșiră din cameră, grăbindu-se acum să pună în mișcare uriașul dispozitiv al ofensivei. În urma lor, în liniștea bibliotecii, un nor de fum albăstrui plutea deasupra mesei de consiliu. Focul arunca lumini pe podeaua lustruită, pe marmura căminului, pendula, arăta ora 9:45. Capitolul 11. Era aproximativ ora 10 seara când soldatul Arthur B. Dodge Schultz din divizia 82 aeroportată se hotărâ să abandoneze partida de zaruri. Poate că niciodată în viață nu va mai avea atâția bani. Partida dura de când se anunțase amânarea ofensivei aeriene cu cel puțin 24 de ore. Începuse sub un cort, fusese mutat apoi sub aripa unui avion și acum era întoi în hangarul transformat într-un uriaș dormitor. Și aici, jucătorii se plimbaseră dintr-un loc într-altul, de-a lungul intervalelor dintre jururile de paturi suprapuse. Și Dodge era unul din marii câștigători. Nu știa să câștige, dar bănuia după teancul de dolari mototoliți, de bancnote englezești și de bilete devalorizate franțuzești de invazie, noi nouțe, de culoare albastră verzuie, că era posesorul la peste 2500 de dolari. Niciodată în cei 21 de ani ai săi nu văzuse atâta bănet la oaltă. Fizicește și sufletește, făcuse totul pentru a se pregăti în vederea marelui asalt. Dimineața se celebraseră pe aeroport servicii religioase pentru toate confesiunile. Dodge, care era catolic, se spovedise și se împărtășise. Acum știa foarte bine ce avea să facă cu câștigul. Îl împărțise în minte. Va lăsa 1000 de dolari în cufărul vacmistrului, îi va fi de folos în permisie când se va întoarce în Anglia. Altă 1000 o va trimite în păstrare mamei sale la San Francisco, din care 500 dorea să-i dăruiască. De bună seamă că o să-i prindă bine. Cât despre rest, era destinat unui scop precis. Un chef de pomină atunci când regimentul său 505 va ajunge la Paris. Tânărul parașutist se simțea bine. Avusese grijă de tot. Cu adevărat oare? Atunci de ce îi revenea necontenit în minte întâmplarea de dimineață, pricinuindu-i atâta neliniște? Primise cu poșta de dimineață o scrisoare de la mama lui. Când deschise plicul, un șirac de mătănii alunecase din el, căzându-i la picioare. Spre a evita ironiile camarazilor, îl strânsese în grabă de pe jos și îl înfundase în sacul de campanie pe care avea să-l lase la bază. Amintirea mătănilor îl făcu să se gândească la un lucru care, până atunci, nu-i trecuse prin minte. Cum era în stare, într-un asemenea moment, să-și petreacă timpul cu jocuri de noroc? Se uită la banii mototoliți și împăturiți pe care îi avea în mână, mai mult decât ar fi putut câștiga într-un an întreg. Și atunci, soldatul Dodge Schultz simți că, dacă va băga banii în buzunar, va fi cu siguranță ucis. Se hotărâ să nu înfrunte acest risc. Ia mișcați-vă, se repezi el, și lăsați-vă să joc. Se uită la ceas, întrebându-se cât timp îi va trebui ca să piardă 2500 de dolari. Schultz nu era singurul care se comporta în mod ciudat în seara aceea. Nimeni, de la simplii soldați la generali, nu părea ispitit să braveze destinul. La statul major al diviziei 101 aeroportate, din apropiere de Newbury, generalul major Maxwell Taylor, care o comanda, își convocase ofițerii la o lungă ședință neoficială. În cameră erau vreo 6 și unul dintre ei, generalul de brigadă Don Pret, comandantul adjunct al diviziei, stătea pe pat. În timp ce sporovăiau, intră un alt ofițer. Își scoase chipiul și l-a svârlit pe pat. Generalul Pret sărica ars și, dând cu chipiul de pământ, spuse: Dumnezeule, asta aduce ghinion! Cu toții izbucniră în râs, dar Pret nu se mai așeză pe pat. El avea să conducă în Normandia planoarele diviziei 101. Noaptea se lăsase. În toată Anglia, trupele de debarcare continuau să aștepte. După luni de zile de antrenament continuu, oamenii erau gata să pornească și amânarea le punea nervii la grea încercare. Trecuseră 18 ore de așteptare și fiecare ceas le tocea și mai mult răbdarea, le tăia elanul. Încă nu știau că numai 26 de ore îi despărțau de ziua Z. Era mult prea devreme pentru ca știrea să fie ajuns până la ei. Așadar, în acea furtunoasă noapte de duminică, în suflet cu o teamă ascunsă, oamenii așteptau în singurătate și, cuprinși de neliniște, să se întâmple ceva, orice. Făceau exact ceea ce era de așteptat, ceea ce se poate face în asemenea împrejurări. Se gândeau la familiile lor, la neveste, la copii, la iubite. Și toți vorbeau despre bătălia care aștepta. Cum o să arate coasta? Debarcarea va fi oare atât de grea pe cât se credea? Nimeni nu era în stare să-și închipuie cum va fi ziua Z, dar fiecare, în felul său, se pregătea pentru ea. În apele întunecate și agitate ale Mării Irlandei, pe bordul distrugătorului american Herndon, locotenentul Bert O'Fair Jr. încerca să se concentreze asupra unei partide de bridge. Era greu. În jurul lui, prea multe lucruri îi aminteau că seara aceasta nu era o seară obișnuită. Pe pereții încăperii se vedeau mari fotografii ale pozițiilor artileriei germane ce controlau coastele Normandiei, luate de avioanele de recunoaștere. Aceste poziții constituiau obiectivele lui Herndon în ziua Z. Dintr-o dată, Fair își dădu seama că Herndon va fi și el obiectivul lor. Fair era aproape sigur că va supraviețui zilei Z. Se făcuseră nenumărate glume pe seama celor care vor scăpa și a celor care nu se vor mai întoarce. În bordul Belfast, echipajul distrugătorului Corey, fratele lor German, pariase 10 contra 1 că Herndon nu se va mai întoarce. Echipajul lui Herndon ripostase spunând că debarcarea se va face fără Corey, care va rămâne în port din cauza moralului scăzut al echipajului. Locotenentul Fair era plin de încredere că Herndon se va întoarce nevătămat și el odată cu nava. Totuși era mulțumit că scrisese o scrisoare lungă fiului său, care încă nu se născuse. Nici o clipă nu-i trecuse prin minte că soția sa, Anne, la New York, ar putea să nască o fetiță. Și nici nu s-a întâmplat așa. Soții Fair au avut un băiat în luna noiembrie. Într-un cantonament din apropiere de New Haven, caporalul Reginald Dale, din divizia 3 britanică, stând pe pat, se tot gândea la soția sa, Hilda. Se căsătoriseră în 1940 și de atunci amândoi tânjau după un copil. În ultima sa permisie, cu câteva zile mai înainte, Hilda îi spusese că este însărcinată. Dale se înfuriase. Știa că debarcarea va avea loc curând și că va lua și el parte. "Ai și ales momentul," îi spusese el supărat. Acum îi revenea în minte sclipirea îndurerată din ochii Hildei și nu-și putea ierta că lăsase să-i scape aceste vorbe nesăbuite. Din păcate, era prea târziu. Nici măcar nu putea să-i telefoneze. Se întinse în pat și, ca alte mii de ostași din cantonamentele britanice, încercă să adoarmă. Totuși, câțiva oameni cu nervi de oțel și cu sânge rece desăvârșit dormeau duși. Unul dintre aceștia era sergentul major Stanley Hollis din divizia 50 britanică. Învățase de mult să doarmă în orice condiții. Apropiata ofensivă nu îl îngrijora prea mult. Știa la ce trebuie să se aștepte. Trăise evacuarea de la Dunkirk, luptase în Africa de Nord în cadrul armatei 8 și debarcase pe coasta Siciliei. Printre milioanele de ostași cartiruiți în Anglia în noaptea aceea, Hollis era o excepție. Aștepta cu nerăbdare debarcarea. Doar să se întoarcă în Franța pentru a mai ucide nemți. La Hollis era vorba de o răfuială personală. Agent de legătură în momentul evacuării de la Dunkirk, asistase la Lille în cursul retragerii la un spectacol pe care nu-l mai putea uita. Rătăcit de unitatea sa, Hollis greșise drumul și nimerise într-o parte a orașului pe unde nemții, fără îndoială, de-abia trecuseră. Ajunsese fără să știe cum într-o fundătură unde zăceau trupurile calde încă a peste 100 de francezi, bărbați, femei și copii, mitraliați. Sute de gloanțe ciruiseră zidul în fața căruia avusese loc execuția, sute de cartușe erau împrăștiate pe jos. Din acea clipă, Stan Hollis devenise un înverșunat vânător de nemți. Până acum avea la activul său peste 90. La sfârșitul zilei Z avea să treacă pe răbojul său, țeava automatului său Stan, al 102 la semn. Și alții erau tot atât de nerăbdători să pună piciorul pe pământul Franței. Așteptarea îi se părea fără sfârșit comandantului Philippe Kieffer și celor 171 de drâși voluntari francezi de sub comanda sa. Cu excepția câtorva prieteni pe care și-i făcuseră în Anglia, nu aveau pe nimeni de la care să-și a rămas bun. Familiile lor rămăseseră în Franța. Își petreceau timpul în cantonamentul lor de la gurile râului Hamble, verificându-și armele și studiind macheta din cauciuc a plajei Sword. Unul din voluntari, contele Guy de Montlor, care se mândrea cu galoanele sale de sergent, era încântat de o mică modificare survenită în program. Grupa sa avea să dezlănțuie atacul asupra cazinoului, care se bănuia că este ocupat de un post german de comandă bine apărat. "Va fi o deosebită plăcere pentru mine," spusese el comandantului său. "Pe timpuri am pierdut avere acolo." La 200 de kilometri mai încolo, la cantonamentul diviziei 4 americane de infanterie, lângă Plymouth, sergentul Harry Brown, ieșind din post, găsi o scrisoare care l-aștepta. A văzut adesea în filmele de război glume de genul acesta, dar nu și-ar fi închipuit că o asemenea istorie îi se putea întâmpla și lui. Scrisoarea conținea un prospect publicitar pentru încălțămintea Adler cu talpă dublă. Reclama îl irită peste măsură pe sergent. Oamenii din grupa sa erau cu toții atât de scunzi, încât fuseseră porecliți piticii lui Brown. El era cel mai înalt. Avea 1,65 m. În timp ce se întreba cine trimisese adresa lui firmei Adler, se apropie de el unul dintre oamenii săi. Caporalul John Guiadoschi se hotărâse să-și plătească datoriile. Sergentul Brown rămase cu gura căscată văzându-l că ea întinde solemn banii. "Nu mi-o lua în nume de rău," îi explică Guiadoschi. "Dar n-am poftă să te văd alergând după mine în iad ca să-ți plătesc datoria." De cealaltă parte a golfului, la bordul purtătorului de trupe New Amsterdam, ancorat în apropiere de Weymouth, locotenentul George Kirchner din batalionul 2 Rangeri se ocupa cu corvoada zilnică a cenzurii poștei plutonului său. Erau multe scrisori în seara aceea, parcă fiecare se gândise să scrie lungi scrisori acasă. Batalionelor 2 și 5 li se încredințase una din cele mai grele misiuni în ziua Z. Trebuiau să escaladeze falezele abrupte de la Pont du Hoc, înalte de 30 de metri, pentru a reduce la tăcere o baterie de 6 tunuri cu bătaie lungă, atât de puternice, încât puteau atinge plaja Omaha sau chiar zona de transport de pe plaja Utah. Pentru a îndeplini această misiune, rangerii dispuneau de numai 30 de minute. Erau de așteptat pierderi grele, unii vorbeau chiar de 60%. Dacă bombardierele și tunurile marinei nu reușeau să distrugă gurile de foc înainte de sosirea rangerilor, Oricum, nimeni nu se aștepta ca acest atac să fie o plimbare, adică nimeni în afară de sergentul Larry Johnson, unul din comandanții de trupa lui Kitchener. Sublocotenentul rămăsese de-a dreptul trăsnit citind scrisoarea lui Johnson. Curierul urma să fie expediat abia după debarcare, oricare ar fi fost data acesteia. Dar scrisoarea asta nu putea în niciun caz să fie expediată pe căile obișnuite. Kitchener trimise după Johnson și când acesta se prezentă, îi dădu scrisoarea înapoi. Larry, îi spuse Kitchener înțepat, mai bine puneți singur scrisoarea asta la cutie când ai să fii în Franța. Johnson scrisese unei fete cerându-i o întâlnire în primele zile ale lunii iunie. Fata locuia la Paris. Privind în urma sergentului, locotenentul își spuse că nimic nu era imposibil atâta vreme cât mai existau optimiști ca Johnson. Aproape fiecare om din forțele de debarcare scrisese cuiva în timpul lungilor ore de așteptare. Erau cantonați de atâta vreme încât scrisorile constituiau pentru ei o supapă emoțională. Mulți își dezvăluiau gândurile într-un fel puțin obișnuit bărbaților. Capitanul John F. Dalligan din divizia 1 infanterie, care trebuia să debarce pe plaja Omaha, scria soției sale. Oamenii aceștia îmi plac. Dorm pe unde apucă, pe punte, în vehicule, pe vehicule sau de desubtul lor. Fumează, joacă cărți, se încaieră în glumă, joacă cu toții bâza. Se adună în grupuri și sporovăiesc despre fetele pe care le-au cunoscut, despre cei pe acasă și despre experiențele lor, legate în general de fete. Sunt ostași buni, cei mai buni din lume. Înainte de debarcarea în Africa de Nord, eram nervos și mi-era cam frică. În timpul debarcării în Sicilia, aveam atâtea de făcut încât am uitat de frică. Acum o să debarcăm pe coasta Franței și pe urmă numai Dumnezeu știe ce se va mai întâmpla. Vreau să-ți spun că te iubesc nespus de mult. Îl rog pe bunul Dumnezeu să mă cruțe pentru tine, pentru Anne și Pat. Cei mai norocoși erau cei ce se găseau pe bordul marilor nave de război sau de transport, pe aeroporturi sau în zonele de embarcare. Se aflau în cantonament, erau înghesuiți claie peste grămadă, dar stăteau la loc uscat, la căldură și aveau condiții relativ bune. Situația era cu totul alta pentru soldații de pe vasele de debarcare cu fundul plat, care erau ancorate în largul aproape fiecărui port. Unii se aflau pe ele de peste 8 zile. Vasele erau supraaglomerate, murdare, iar oamenii într-o stare jalnică. Pentru ei, bătălia începuse mult înainte de plecarea din Anglia. Era o luptă continuă cu grața și răul de mare. Cei mai mulți își reamintesc încă și astăzi mirosul de pe aceste vase. O duhoare de păcură, de latrine înfundate și de vărsături. Condițiile variau de la o navă la alta. Pe bordul lui LCT 777, semnalizatorul de rangul 3, George Hackett Jr., era uimit văzând valuri atât de înalte, încât se spărgeau la un capăt al embarcației care se legănea și se rostogoleau până în partea cealaltă. LCT 6, o navă de debarcare britanică, era atât de supraîncărcată încât locotenent colonelul Clarence Hupfer din divizia 4 americană credea că se va scufunda. Marea se ridica până la parapet și uneori apa pătrundea în interior. Bucătăria fusese inundată și oamenii trebuiau să mănânce hrană rece, cei care în genere erau în stare să mănânce. Sergentul Kite Bryan, de la Brigada 5, specială de geniu, își amintește că nava sa, LCT 97, era atât de aglomerată încât oamenii călcau unii peste alții, iar hula era atât de puternică încât cei care avuseseră norocul să pună mâna pe un pat abia puteau să stea în el. Iar sergentul Maurice Magee, de la Divizia 3 canadiană, relata că vasul său se zgâlțea mai rău ca o barcă cu vâsle în mijlocul lacului Champlain. Era atât de rău că nu mai era în stare nici să vomite. Dar oamenii care au avut cel mai mult de suferit în această perioadă de așteptare au fost aceia din convoaiele rechemate. Toată ziua fusese răscuturați de furtuna puternică din canalul Mânecii. Uși până la piele, epuizați, se aliniau amărâți de-a lungul parapetului, în timp ce ultimul dintre convoaiele răzlețite arunca ancora. La ora 11 seara, toate navele se înapoiaseră. În largul portului Plymouth, Hoffman, capitanul vasului Cory, contempla de pe punte șirurile lungi de umbre întunecate de toate formele și dimensiunile, convoaiele de nave de debarcare cu luminile camuflate. Era frig. Vântul mai sufla cu putere și auzea plescăitul apei de câte ori navele alunecau în scobitura unui val. Hoffman era foarte obosit. Se întorsese în port de puțin timp și abia aflase motivul amânării. Acum fusese avertizat să fie din nou gata de plecare. Pe vas, știrea se răspândise repede. Benny Gleason, radiooperatorul, o află pe când se pregătea să intre depart. Se îndreptă spre popotă, unde vreo 12 oameni își luau cina. Meniul din seara aceea era curcan cu tot felul de garnituri. Toți păreau deprimați. Măi, băieți, spuse el, aveți niște mute de parcă luați ultima voastră masă. Nu greșise prea mult. Cel puțin jumătate din oamenii care se aflau acolo aveau să se scufunde cu corii în ziua Z, puțin după ora H. Alături de ei, pe LCE 408, Moralul era tot atât de scăzut. Grănicerii de coastă care constituiau echipajul lui erau convinși că plecarea lor greșită nu fusese decât o manevră suplimentară. Soldatul William Joseph Philip, din Divizia 29 Infanterie, încerca să-i înveselească prezicându-le cu un aer solemn. Unitatea noastră nu o să ajungă niciodată să lupte. Suntem de atâta vreme în Anglia, încât misiunea noastră nu va începe decât după sfârșitul războiului. Și atunci, ori să ne trimită să curățim găinațul pescărușilor de pe falezele albe de la Dover. La miezul nopții, vedetele grănicerilor de coastă și distrugătoarele începură să se adune din nou în convoaie. Era o muncă titanică. De data aceasta, nu aveau să mai fie rechemate. În largul coastei franceze, submarinul de buzunar X-23 ieși încet la suprafață. Era ora 1 antemeridian din ziua de 5 iunie. Locotenentul George Horner deșurubă la iuțeală capacul tambuchiului. Se cățără împreună cu un alt membru al echipajului pe turelă pentru a ridica antena. Jos, locotenentul James Hodges potrivi radioul pe lungimea de unde de 1850 kilocicli și își puse casca la ureche. Nu a avut mult de așteptat. Captă foarte slab semnalul destinat lor. Petfoot, Petfoot, Petfoot. Când auzi mesajul care urmă, alcătuit dintr-un singur cuvânt, nu-i veni să-și creadă urechilor. Apăsă mai tare cu mâinile pe cască, mai ascultă odată. Dar nu era vorba de o greșeală. Anunță știrea celorlalți. Nimeni nu spuse nimic. Se uitară posomărâți unul la celălalt. Mai aveau încă o zi întreagă de stat sub apă.